أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را سورة زوات الراه ندي سر کی ترغیب للقرآن ذکر کئی. الف لام میم را پماند دی حروفو یو اللہ پوہیگی. تلک آیات الکتاب دا آیاتن دی کتاب دی. والذی او حق کتاب انزل الیک من ربک کہ نازل شوے دے تانتا دا طرف درمستانا الحق پر اختیا دے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون زجر بے انکار قرآن. لیکن زیاد د خلقنا لا یؤمنون ایمان نروڑ. تلک آیات الکتاب دا آیاتن د کتاب دی. کتاب پمان د مکتوب لکلے شوے. یادا چ دلائل ڈیر مضبوط تھی. یادا چ منگ تو کتابی شکل کے پروت تھے. دا آیاتنا دا دلائل دا کتاب دی دا قرآن تھی. والذی انزل الیک او اغ کتاب دوس دا کتاب تفصیل کرے چ دا آیاتنا دا کتاب دی دا قرآن دی. نہ دغ کتاب سرنگی کتاب دے نہ تفصیل کئی. والذی انزل الیک من ربک اول کتاب چ نازل شوے دے تانتا رالی گلے شوے دے تانتا من ربک دا طرف دربستانا الحق پر اختیار دے پہاقا دے حق کتاب دے رختنے کتاب دے. قرآن مقابلہ سوک نشی کولے کولیش. دا قرآن دا دلیل مقابلہ سوک نشی کولے زکا دا حق کتاب دے. قرآن سوک دروغ جن نشی ثابت ہو لے. قرآن سوک غلط کتاب نشی ثابت ہو لے. الحق کو پر اختیار ہے. کم خبر ہے تورات کے وا زبور کے وا انجیل کے وا صحیفوں کے وا اغ خبر قرآن کے مند. الحق کو پر اختیار کتاب تھے. آتا زمخ کی لست 111 کی دا سورہ یوسف چاخر کی ویلو ما کان حدیثا یفترا ندے دا قرآن خبر یفترا چی جوڑکڑے شویر دا زاننا. قرآن عام خبر ندے زموستا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ لیکن تصدیق کون کے رے داغ کتابنو بین یدیہ چمخ کے رے دین. قرآن کو تصدیق کون کے رے دڑوان جنو کتابنو دارے خبر ان دا چے زما خبر او یا ستا خبر زما ستا خبر دروخ کے دیشی احتمال دری خبر پکیچ کی دیش دروخ. قرآن دا اللہ خبر دو کلام اللہ دے. یاد ساتا پدی کے شک کولم کفر دے. نزک وی والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون زجر ورکی منکرین دو قرآن تا زجر بے انکار قرآن ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن زیاد دخل کو نا لا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن زیاد دخل کو نا ایمان نروڑی اکثر خلق ایمان نروڑی پا قرآن باندے احمق کی ایک سوچی کہ تان سلوستی ہو وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر ایمان نروڑی پا اللہ مگر شرکم کئی دا شرک سرسر ایمان روڑی نو اکثر پا قرآن ایمان نروڑی زگہ ہو شرک کئی کرا یا تن چی قرآن تکینی دے با شرک شروع کی دے خوب شرک پری دی دا شرک نبا چھوٹی واخنی نزک وی زیاد دخل کو نیمان نروڑی رنبے قسم دلائل ذکر کئی خالق لے کل شین ہو اللہ پیدا کون کے دا ہر یو شیز یو اللہ دے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ الذی اللہ غزات رفع السماوات بغیر عمد چی بور دکڑی دی اسماننا بغیر عمد بی دستننا ترونا چی بینی تاس وغی لرا سم بستوا علی العرش بیاو گورا برابر دے بخبل عرش باندے بخبل سلطنت باندے وسخر الشمس والقمر او کار کی لگولی دی نور و سپوگ میں یا تا بیکڑی دی نور و سپوگ میں کلو یجری لاجل مسمی دا ٹول روان دی نیٹی مقررتا یدبر الامر تدبیر کئی دا ٹول کارن پخبل باندے یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون واضح کئی دلائل دخبل وحدانیت خامخا چی تاسو پا پیشے در خبل باندے توقنون یقنو ساتے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ غزات تے رفع السماوات چی بوردکڑی دی اسماننا بغیر عمد بیدستننا ترونا ہا چی وینے تاسو غیلر اسمان تو گو رکھا بیدستنو اللہ ٹنکڑے دے بیدستنو اللہ درولے بل دا سی سوکشتا چاگا یو چد بیدستنو نو ادرے بیل دیوال نو ادرے شتا سوک دا سی دا کمری یو چند چی سڑے کل اچے نو آیا دا دیوالنا دا ستنینا دا بیمنا لاوا چولیش ادرے بھائی سنگا اللہ تو گورا دمر الوی اسمان اللہ بیدستنو نو ادرولے او دا کلنے چی پیدا کری دی سنگ چی مخ کیو اسم دا سی رہو تر قیامت بدا سی اس تبدیلی پکی ندر آگلے نی پر رنگ کی فرق راگلے جیرہ چونہ کول گوڑ یرہ سیب شوی رہو چونہ تینا دڑی دلی دا دوبارہ بیا پینڈ کول گوڑ نا پر رنگ کی فرق نرہ سی دگر رنگی چر تا کریک پکی ندر آگلے چر ترہ پریوتے ندے یو ٹکڑا تینا ندر آ پریوتے نو بورا اللہ تا سنگا اسماننے پیدا کری خالق لے کل شین ہو اللہ بل سوک دا سی شتا چی اسمان جوڑ کی دا سی او چت جوڑ کی بے رستنو نا دا اللہ پیدا کون کے دے پیدا کون کے دا ہر یوشیز یو اللہ دے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ غذاتے رفع السماوات چی پور دکڑی دی اسماننا بغیر عمدین بی دستننا ترونا چی وینے تاسو غیلرا سم استوال العرشی سم دے استبغار بیاو گورا استوال العرشی برابر دے پخپل عرش باندے پخپل سلطنت باندے پخپل حکومت باندے الله خپل سلطنت او خپل حکومت چاته نه دی ورکړ. د کله نه چې سلطنت د الله دی دا وخت نه دی او تر اوسه پکې سرکمې زیاتې نه دی راغلی. تر اوسه دې نه چا د سلطنت د اغستو د پاره بغاوت کړی دی. د دنیا باید صحیح صحیح خو که پنځه کاله تیر کې او یو دوه درې میاشتې پې زیاتې کړي لا پنځو ته رسېدلی م نه چې خلکو بغاوت شروع کړي. یو وایي زه به دا وکم او بل وایي زه به دا وکم. نو ګوره الله ته ثم استوى على العرش بیا وګوره برابر دی په خپل عرش باندې په خپل سلطنت باندې. سلطنت یې چاته نه دی ورکړی خپل تخت هغې چاته نه دی ورکړی. وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر او کار کې لګولی دي نور سپوږمۍ یا تابې کړي دي نور سپوږمۍ. نور او سپوږمۍ ته چې کوم کار او کومه ډیوټي الله حواله کړې ده دا ولې ورځې نه داغ وخت نه واخله تر اوسه پورې او تر قیامت پورې خپل ډیوټي هغه سر ته رسوي او لګیا دي. نن نور چرته مخالفت د الله وکړو او نه سپوږمۍ دواړه په خپل کار په خپل ډیوټۍ پوره کولو باندې روان دي. انسان دا یو تی چې ته هر وخت د الله خلاف کې ته دا نورو سپوږمۍ نه هم ښکته شوې ته د هغې نه هم لاندې شوې چې ته هر وخت د الله مخالفت کې قدم په قدم باندې موقع په موقع باندې ته د الله خلاف کې د الله خلاف د ته اسم نه ښکاري. ان الانسان لفی ان الانسان لربه لکنود سوره عادیات کې برانشي انسان استو ګورا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاصرن به نقعا فوسطن به جمع ان الانسان لربه لکنود اغاستو ګورا د خپل مجازي مالک سمره تابع دی. د دشمن په لخکر کې وردن نکیږي د زخمی کې دو پروا نه کوي د دې پروا نه کوي چې مړ بشو ځکه مجازي مالک په ورکړی دا او مجازي مالک وایي چې ورزا ناز د مجازي مالک څومره تابعدار دی او ته د حقیقي مالک چې الله دې داغه تابعدار نشوې ته ناشکرنی. انه علا ذلک لشهید انسان په دې خبره گوا دی چې او زه د رب نه شکرې ما د رب نه فرمانه. نن ورځ سپوږمې ته وګوره وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى دا ټول روان دي لاجل مسمى نیټې مقررې ته. څه مطلب شو؟ اکم نیټو کم حد ولا الله مقرر کړی دی نو دا ټول اخپل نیټي او خپل حد ته ور روان دي. اخپل نیټه او خپل حد هغې ته د ور رسېدو کوشش کوي. منځ کې څه سستیا نه ده کړې منځ کې دمه نه ده کړې چېره نن به دمو کو نه نه نه خپل کار ته کار ویلی دي او روان دي. کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارونو په خپله باندې د عرش نه واخله تر فرشه پورې څومره کارونه چې دي د دې ټولو تدبیر څوک کوي؟ الله کوي. د دې ټولو فیصلې څوک کوي؟ الله کوي. دانا چې د دې کار فیصله به زه کوم خو یره د دې بل کار فیصله مې پلان کې تاواله کړې ده ابې کوي. د دې بل کار فیصله مې پلان کې تاواله کړې ابې کوي. نه نه د هر یو کار فیصله الله کوي. یدبر الامر ادن نشازه یخته یدبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارونو په خپله باندې. یفصل الآیات بیان الله دلائل یا واضح کوي الله دلائل د توحید دلائل د خپل وحدانیت. لعلکم بلقاء ربکم توقنون خامخا چې تاسو په پیشه در خپل باندې توقنون یقین ساتئ چې ستا د رب یووالي باندې رب در رب پا ملاقات باندی چی اورز راتون کشتا اللہ تا پوردکیگم چی ستا پا دی باندی یقین راشی یقین دی پی جوڑ شی چی آو اللہ تا پوردکیگم وہو اللہ دی مد الاردان بل دلیل اقلی او دا ټول دلائل دا سدی دا خلق چی خالق لے کل شین ہو اللہ پیدا کون کے دار یو شیز یو اللہ دی خوب درغلے دے ہاں وَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ او دا اللہ غزاتے مَدَّ الْأَرْضَ چِ غَرُولِ دَزْمَكِ لَرَا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا او گرزولِ دِ بَدِي كِ رَوَاسِيَا غَرْ غَرْ غُرُنَا وَأَنْحَارًا أَوَّلِي وَهُوَ الَّذِي او دا اللہ غزاتے مَدَّ الْأَرْضَ چِ غَرُولِ دَزْمَكِ لَرَا زمکی تو گو رکھا دا سی اخکاری گویا کہ یو خڑ کارپیٹ چا غوڑو لے دے سمکی تو گو رکھا دا سی اخکاری گویا کہ یو خڑ کارپیٹ چا غوڑو لے دے مد دل اردان غوڑو لے دا سمکی لے وجعل فیہا رواسیا گرزولی دی پدی کی رواسیا غڑ غڑ غرونا سمکی تو گو رہا اللہ پہ غرونا لگو لی دی او دا غرونا پا منزل دا میخونو باندی دی تکا سائنس داوی چیز مکا تاویل نوار سپوگ میں دا پخپل زی ولاد دی او دا رنگ دا زمکا چی دنو دا سرکولیشن کئی دا سی تاویل کی نو چی زمان دا ایسا نوار تا مخامخ شی نورش شی نو دا زمکا چی رو رو دا سی تاویل کی نو یا لکا مخام شو نوار پریوتو نمونگ دا نور نا پشاشو ندل تشپشو روشی او دغرنگی نور ملکون لکا امریکا دغرنگی کینیڈا نور ملکون دا سی اغی و تدا سی را مخامخ شی نو التسار شی نبیا دا سی دا رس دا زمک دا سی تاوی کی نو دا زمک سی سی دا درنیوی او سس پکیوی سی سی دا زمک سوی درنیوی او سس پکیوی نو دا زمکا خود تاویگی نو که دا غرون پی اللہ نبی لگولی نو دا زمکا باندی با هر ٹیم زلزلو سبو زلزلو با زکا یو طرف پی درونو بل طرف پی سپکو نو چه دا تاویگی دا سی زلزلو با وکر نو نظام دا دنیا با طول تبا شو هر سب برباد شو نو پاس پکو زینو باندی اللہ غرونو لگول دا سر پارا چه گویا که دا پا دی زمک باندی میخونه شی او دا زمک اغا کم توازن دی اغا و سر برابر شی پویگه بخبر بکنه پویگه نو جاله فی ها رواسیا گرزولی دی پا دی که غرد غرد غرونا و دا غرونا چا پیدا کردی دی و انهارن اولی نهرونا دا نهرونا پا که چا جاری کردی دی دا سیندونا پا که چا جاری کردی دا دریای کابل دی او دا دریای سواد دی او دا پلان کے دریاب دے او دا پلان کے دریاب دے دا نہرونا دا دریابونا دا ولی دا چینے دا پکے چا جاری کردی دے و انحارا و من کل سمراتی او دا ہر قسم میوونا و من کل سمراتی او دا ہر قسم میوونا جعل فیہا زوجین اسنین گرزولی جی پدے کے زوجین اسنین جوڑے دو دو گرزوری دی بدے کی جوڑے دو دو سو مطلب شو مطلب دا چی ہر یو شیز کی قسمونا اللہ مقرر کری تھی سب سوریو سب شینیو سب زیڑیو انگورو تو گو رکھا سا زیڑ دی او سا تور دی سا سر دی انگورو تو پام کرے دیکھا دا ہر یو خوندم مختلف مختلف تھے سیوانو تو گو رکھا سا زیڑ سیوان دی او سا سر سیوان دی خوندون مختلف تی کن در رنگی نو اندوانو تاو گورا نو ساغ شنی دی او ساغ بلنگ دی پاو متا کرده دی کن گنش میر شیزو ندی خٹکو تا پاو مکا نو ساغ پتیدار دی او سپکیا نور دی هر یو شیز کی اللہ قسمو نمو قرر کرده دی دا چا ومن کل سمراتی او د هر قسم میوونه جعل فیها زوجین اسنین ګرځولی دی پدی کې جوړې دو دو او یا دا چې مونږ تاسو هم لوستی په 9th او 10th کې مونږ په بایو کې دا لوستیو چې څنګه په نورو شیزونو کې نر او ماده وی دغه رنګ په دې پلانټس کې هم نر او ماده شته لوستری تاسو کنه چا لوستری غالباً مونږ په 9th, 8th, 9th, 10th کې غالباً مونږ لوستیو چې یو ترن ته دا نور شیزونه دي نو بلې غاڼې ته پلانټ ته وګوره پلانټس په دې دا بوټي موټي شو کنه دا دې ته پلانټس وایي کنه آج نه چې وایي دې پلانټس په کې لاسته وایي نو په دې کې هم نر او ماده وي نو کله هغه نر او ماده چې یو بل سره یو ځای شي نو یې ګل پیدا شي دغه رنګ یې میوه پیدا شي دغه د ساینس خبرې دي نو که دغې طرف ته هم اشاره کوي نو بیا هم ټیک کېږي جعل فیها زوجین اثنین ساینس چې د قرآن مطابق نو ټیک ورته وایه او چې د قرآن نه خلاف وي نو دا نه ته وایي ساینس خدا وایي او قرآن دا وایي نه نه وایي ساینس غلط وایي بیا خو که وکتی شي نو اکثر ځایونو کې سمون ورسره خوري شهر قرآن رحمت الله علیه وایي ماته یو ساینسدان ویل چې داسې سیارې الله پیدا کړي دي داسې سیارې الله پیدا کړي دي چې هغه د بره نه دي ځمکې ته را روانې دي او ډېر په تیز رفتار سره او د هغې رفتار وایي سو فی سیکنډ سو په زرګونو کیلومیټره دی فی سیکنډ دومره په تیزی کې هغه را روانې دي وایي ما ورته که دغه سیارې دي ځمکې ته را ورسي او وجنګېږي پسې نو بیا به څه وشي ما ته وایي چې زمونږ ساینس دا وایي که دا سیارې د ځمکې سره وجنګېدې نو یو خوفناکه زلزله به راشي او دا ټول نظام به درهم برهم شي وایي ما چې خا قرآن وایي ذا زلزلت الارض زلزالها وایي ما ته وایي چې په زلزال ملزال دې نه پوهېږو خو زمونږ ساینس دا وایي کله چې جړک به ووایي ځمکه په جړک وهلو سره یو خطرناکه زلزله به راشي هر څه به ختم شي او قیامت به واقع شي چې ساینس د قرآن سره مطابق وي نو ټیک ورته وایي او چې کوم ځای غلطېږي نو بیا دا نه چې ته قرآن ته غلط وې وایي چې ساینسدان کاکا خپه کېږي خپه دي شي کنه پوهېږي په خبرو که نه پوهېږي نو وجعل فی ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار پټۍ شپې لره په ورځ سره او پټۍ ورځې لره په شپې سره دواړه مت یو ذکر کې بل په قیاس کې پټۍ شپې لره په ورځې سره شپه ده که نه نو ورځ پې راشي نو د ورځ په راتلو سره شپه څه شي پټه شي که نه دغه رنګ یې ورځ ده نو شپه پې راشي نو د شپې په راتلو سره ورځ څه شي هغه پټه شي ګویا کې یو تور څادر چې وغوړولو تھوړه تیاری شي که نه دا څوک کوي داسې بل داسې یو ذات د ته معلوم دی چې داسې کوي نو چې هر کله دا هر څه الله کوي د دې هر څه پیدا کوونکی الله دی نو چغه که نه لهو دعوت الحق چغه کا خاص دی الله لره چغه د لایق یا الله مدد الله شرا مدد الله شرا مدد سره بیا والله ته بیا را مدد شو وای ان فی ذلک داغ تنبیحات تیخا ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخا دلائل دی ما ویلو کنه چې دلائل ذکر کی نو پسې تنبیحات ذکر کړي نو داغ تنبیحات تیخا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا دلائل دی دا الله د یووالي لقوم یتفکرون د پاره دا قوم یتفکرون چې سوچ کوي و سوچ ولې نه کوي سړیا و فی الارض قطع متجاورات نور دلائل و فی الارض او پس مکه کې قطع متجاورات ټوکړي دي جوخته جوخته و از مکه ته وګوره الله وایي په دې کې ټوکړي دي جوخته جوخته سزمکه یو شانتی سزمکه سخت ای سن نرم ای دغرنگی اوی دازمکه دازی سخت ازمکه دا کدا غری جو علاقو طرف تلان شا نو دا غیز مکہ سی سخت ہے سز مکہ دانسی چان نرم ہے سر ڈیرا نرم ہے سر ڈیرا سخت ہے پڑی اس مکہ کے دا ٹکڑی دا چا مقرر کری دی او دا ٹکڑی دا یو بلن جدا دیم نا چی پلان کی زی کہ دزمکی یو ٹکڑی دا بلی ٹکڑی نا جدا شوا نانا یو زیلی دا یو بل سرا او دا یو بلن نا جدا کی دا ٹکڑی بگی چا مقرر کری دی یو زی کوئی اکنی نو آل تا دزمکی ٹکڑی دا سی چی پایی که اوبخ وگی روزی اون پا دقا کور کی سرنے بل زی کی کوئی اوبا سی اولو باسی نو پایی که اوبت روی روزی سو کس کلی نشی نو دانوی جلک دا کور با پریدو بل کور با والو والتا با تویلو باسو التا با کوئیو باسو نانا غی سرم خواتا پا غزے کی بل زی کی کوئیو باسی بل زی کی بورو باسی دا غیو با خواگی و دا چوکڑ نو گورا پز مگا کی ٹکڑی دی جختے جختے و جناتن او باغونا لیکل کاؤ بچے وجناتن او باغونا من آنابن دا انگورو انگور چا پیدا کری اللہ وی دی باغونو تو گورا کنا دا انگورو باغونو تو گورا دا چا پیدا کری پلاسٹک راواخ لو پاگی کی خوگیو ببند کن عمدہ سے کی دا خیر دے فریج کی دا سا وقت پس داگی خون بخرابی کی کنو بخرابی انگور دانی تو گورا سم رخ کلے کور دے و منس کے بکی اللہ او ببندے کڑی دی خرابی کی خون کے فرق راضی بڑھائیم خوڑیشی زوانیم خوڑیشی معشومیم خوڑیشی بیامک کیوں گورا و نخیل و زرعن او فصلنا مختلف قسم فصلنا دی دا فصلنا چا پیدا کری دی دا وی بینڈے دیو دا تورے دیو دا کدوان دیو دا یو شیر دیو دا بل شیر دا فصلنا چا پیدا کری ونخیلن او کجوری کجوری تو گورا استاد محترم وی کجوری تو گورا سمر خواگو پستا دا خلق و پیمانو بیلل اندری کجورو دا پارا امام پس بد وی صحابی پس بد وی پیغمبر پس بد وی ونخیلن او کجوری سمر پستا دا بڑایم خوڑیش ونخیلن او کجوری دی سنوانن یو مندوالا و غیر سنوانن او نه یو مندوالا یو مندوالا سا مطلب یو شاخوالا آدغرنگی و غیر سنوانن نه یو شاخوالا سداسی چی بایی که دیر شاخو نهی سداسی چی یو شاخی پکی شاخ را گری کرن نو پایی که سکی یو گنچه که را زورن ده او سکی داسی دو دری پکی را زورن ده سنوانن و غیر سنوان دا چوکرن دہری نے تپوس اوکا دہری وہی ہر سا زمانہ کئی نوز باللہ من ذالک اللہ نشت اوئی دہر بسیت تے پہ یو وقت کی یو کار کئی نزستان دا تپوس کو چھے دہر خو بسیت دے پہ یو وقت کی یو کار کئی دا یو اون دا یو شاخ کی یو گنچک دا یو شاخ کی دری گنچکی لی دا چوکڑا پکار خدا و چی یا ٹولو کی دری دری وی یا ٹولو کی یو یو خون دا زمانہ نکی دا یو زاج تا چی اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دہریانو سر مناظرہ امام سے قصدن دخبل ٹیم نا لیٹ را و چرا دن نشو کی ناستو مناظرے تا دہریان وی مرتلا سنگ امام او سنگ ملائی واد خلافی دو کا پٹیم رانا اگو تی تپوس خو کے کنا لار کی او عجیبا اندہ کی منظر اگمی اولی تو اگی تا لگو درے دم پتماشو اوی سو شو اوی سو چراتلم نا دا سمندر دا سین پغانا باندی ایو کشتے وا ملاح پکی نو چلو ان کے زم بگی کیناستم نور کسانم بگی کیناستل کشته خپل روانه شو دریاب باندې ووري دا بل سر ته ودری دا مونږ ته راکوش اغي وته و سړیا تلاوی امام او داسې د بیاقلو خبرې کې دا کې دې چې یو کشته به د الله نه رواني کی او به د یو الله د چلون کې نه چلی کی امام سے بتوی خدا خو نہ منی چی یو کشتے بید چلون کی نہ چلی نہ دا دمر لوی عالم بید چلون کی نہ چلی کشتے خو یو وڑ کے شیڑے کنا اگر بید چلون کی نہ چلی او دا دمر لوی عالم دا بید چلون کی نہ چلے او وی چی چلی دہریانو ٹول ایمان روڑو توبے ویست د دهر نه تبوس اوکا و آیا دا دهر کئی زمانہ کئی او کدا لک سنوان وغیر سنوان یوس کان بے ما این واحد او بکو دے شی پا او بو یو قسم سنا او بخو یو دی کنا زمکم یو دا چرتا کیلی خکی نا چرتا سردی خکی چرتا سیوان خکی نا چرتا انار خکی وی دا قندہار انار دیر مشہور چی دغرنگ دا کابل سیوان وی ډیر مشهور دی دغرنگ دا کابل انار وی ډیر دا انګور ډیر مشهور دی یره وی دا ایران کجور ډیر مشهور ده اورې کنور اورې دې نه چلتا کنه دا پلان کې زه دا مشهور دی یره وی دا سند امون ډیر مشهور دی دغرنگ دا پلان کې زه وی دا کوټي وی پست ډیر مشهور ده د ایران وی پست ډیره مشهور اوس وګوره اوبه کوری شي په اوبو یو قسم سره اوبه یو دی ځمکه یو ده انار دلته دومره ښه نه کیږي چې څومره هلته ښه کیږي دا ولې دا څه وکړه ګیرې اوبه هم یو دي ځمکه هم ټوله خو یو ځمکه ده دلته به یو شی دومره ښه نه کیږي چې څومره به هلته کیږي د دې ټول هر څه کوونکی څوک دی الله دی کدا زمانه کول نو په کار د چار ځای کېدل که مونږ دې کور کې کرلی وی نو په کار د شدلته هم شوی وی همغه رنګ یې انار وی خوند رنګ هر څه همغه رنګ یې دا هر څه الله کوي زمانه نه شي کول یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض او غوره کوي بعضې میوې په بعضو باندې فل اکلې په خوراک کې زینی میوی داسی چاغیت الله فضیلت ورکړی وی غورواله ورکړی وی هغه خلک ډیر په شوق باندې خوري او زینی میوه داسی هغه څوک په شوق نه خوري یو طرف ته بازار کې امونه پراته دي او بل طرف ته بازار کې بل شی پروت دی څه شی خټکی پروت دی مثال یا خټکیم پرې د املوک پراته دي اوس دې دواړو کې الله یو له فضیلت ورکړي وي هغه یو نه نه خرڅېږي بل نه ګاډې هم خالي شي امونه ته پام کړی دی که نه هر سړی دړې دړې راخوشي کړي کور ته خټکو ته هم پام وکړه نه دا دوه کال وشو تقریبا چې اصل نوی قسم خټکی راغلی لاچی چې لاچی ورته وایي دې بره زموږ کلو غاړو ته کېږي نو پاغی بانی سم غوبری ار سڑے دڑے او لس کلو شل کلو نو یونی می میوی تا اللہ فضیلت ورکڑی غوروالی ورکڑی خلق دیر خوخن و نفضلو بعد ها علا بعدین غورکو باز میوو لر پا بازو باندی فل اکول پا خورک یو میوو خلق دیر خوری و بل نخوری و زیو ترم تو تا نار کی دا او بل ترم تو تا بل شه که دا کم بخوری انار بخوری کن یو ترم تو تا مالتی که دا او بل غاڑی تو تا بل شه که دا نس بخوری مالتا بخوری کن او یو منا آسان کار دی با کٹی که با رس تیرا که گو وی غور سا آسان کار دی جو ام تو گورا نو پال آسان و تا زلو و تا دار چا کی گی خود کور که چه ملمشی بیو نشی خوڑه د مجبورې نه یاره ویځ نه په ګریوان موسسي شفی خان اللہ دیکھ ساتھی استاد جی ذرا اکثر چرائش نظر سے پروگرام ہی نو امون پکی سوکھی دی ناغا وہ یلکا دا خو نشو خوڑے والی جی وہی دی سر باغا اما شمانا تا خلق تڑی ایسا ہوئی ہوتا لالگیر وہی دی لیو لالگیر ہم پکار دے گا وہی پکار دے یو یو بسر آغا روڑے وی نظر وی ابم تڑلے وی نو بیا ابم خوراک کڑے پسڑی باری سسی کی کنا زنی میوی داسی اللہ و تا فضیلت ورکڑی بی بیا تم بی ان فی ذلک یقینن بدی کے لا آیات لقوم یعقلون خامخا دلائل لی دا اللہ دا فدانیت دا پار دا قوم یعقلون چی اقل بکیوی و این تعجب قولون او و این تعجب فعجبن قولون و این تعجب دا بس پہ کسر لیا دا انشاءاللہ بیا وائیو ہاں الف لام میم را زینی په بی عقلم سیوان خوری یاد دی رته کنه په بی عقلم د سیوان مور بی خوری الف لام میم را په معنا دی حروف یو الله پویږي تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دی والذی و کتاب انزل الیک من ربک چې نازل شوی ری تا تر طرف درمستانا الحق پر اختیار لیکن زیاد دخل کو نه ایمان نه وروړي الله غزات دی چې پور دکړې دی اسمانونه بے دستنونه چې وینه تاسو هغې لرا بیا وګوره برابر دی په خپل عرش باندې تا کار کې لګولې جنور سپوږمۍ یا تا بیکڑی جنور سپوږمۍ دا ټول روان دي نیټې مقرنې تا تدبیر کوي د ټولو کارونو په خپله باندې واضح کوي دلائل د خپل وحدانیت خامخا چې تاسو به بېشې در خپل باندې توقنون یقین اوکې وهو الذی دا الله غزان تے مد الارض چې غړولې د ځمکې لرا او گرزول دی پا دیکی غٹ غٹ غرونا وانحار نوولی یا نهرونا او دار قسم میوونا گرزول دی پا دیکی جوڑی دو دو یخشل لیل النارا پتایش پیدا را پورد سرا یقینن پا دیکی خامخا دلائل دی دالا دو حدانیت دا پار دا قوم جی سوچ گئی وفی الارد قطعم متجاوراتن دو او پس مگه که تکڑی ده جخده جخده او باغون ده انگورو او فصلون ده و نخیلون و کجوری ده سنوانون یو مندوالا و غیر سنوانین او نیو مندوالا یسقا بی ما این واحد او بکولیشی پوگو یو قسم سران و نفضل بعدها علا بعدین او غرکو منگ بازی ردوی علا بعدین پا بعدو با او و نفضل بعدها او غرکو منگ بازی میوین علا بعدین پا بعدو باندی فیل اکول پا خوراکی یقینن پا دیکی خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت لی قومی یاقلون دا پار دا قلمندو کمچا قلمندی دا غی دا پار پا دی دلائلو کی؟ نخی موجود دی دا اللہ دی یو والی چی دا عرص یو اللہ کئی دا اللہ نسیوا بل سب نشکو لے ہیں.